เทปธรรมะชาวอโศกชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน1ตลับสิ่งหนึ่งที่คนในทุกวันนี้ยังข้องใจอยู่ก็คือใครมาเป็นผู้บงการมาเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราให้เป็นไปบ้างก็ว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตของมนุษย์ให้เป็นไปในทางพระพุทธศาสนาก็ว่าการกระทำของตัวเองเป็นผู้ชี้ขีดเส้นของมนุษย์ให้เป็นไปและอะไรจะเป็นเครื่องตัดสินว่าคำสอนของศาสนาต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องท่านพระโพธิรักษ์ได้แสดงธรรมซึ่งเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าที่พุทธสถานสันติอโศกท่านได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของกรรมและพรหมลิขิตพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากัมมสโกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนซึ่งเป็นการเน้นว่าคนเราเกิดมานั้นมันอาศัยกรรมนี่แหละไม่มีอื่นเลยจงแน่ใจเถิดกรรมอันหมายถึงการกระทำหรือความประพฤติของใครๆก็ของคนนั้นนี่กรรมความประพฤติของใครก็ของคนนั้นนั่นแหละตัวกรรมหรือตัวการการกระทำหรือความประพฤติของใครของคนนั้นนี่แหละเป็นตัวสำคัญสุดเป็นตัวบงการเป็นตัวพระเจ้ามีระบุถ้าฟังเรื่อยมาแล้วก็จะเห็นชัดเจนตัวกรรมนี่แหละเป็นตัวพระเจ้าเห็นให้ได้ว่าการงานหรือพฤติการของคนนั่นแหละคือพระเจ้ากรรมคือพระเจ้าพระเจ้าคือกรรมพอพูดถึงคำว่ากรรมพุทธศาสนิกชนชอบไปคิดถึงอดีตกันไปนึกถึงเวรไปลงโทษสิ่งเก่าเรื่องเก่าจะรู้เรื่องเก่านั้นหรือไม่รู้ก็มักจะไปลงโทษลงคุณเรื่องเก่ากันเสียหมดแล้วก็มาท้อแท้ใจว่าแก้ไขไม่ได้กรรมเราทำไว้ไม่ดีก็ต้องยอมเป็นอยู่อย่างนี้แหละหมายความว่าตนทำเลวทำต่ำอยู่ยังไงก็จะยอมอยู่กับความเลวกับต่ำอยู่อย่างนั้นแหละนี่เป็นข้อเสียอย่างร้ายกาจทีเดียวมันต้องคิดให้เห็นว่าก็เพราะเราทำเลวมาแล้วเราจึงจะต้องหยุดการกระทำเลวนั้นๆหรือใดๆก็ตามลงหยุดลงจะต้องทำดีขึ้นทดแทนให้ได้เสมอๆนั่นต่างหากคือการแก้กรรมแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ในกรรมเก่าจะบอกว่ามันมีฤทธิ์มีแรงมันมีฤทธิ์ทำให้เราเป็นมีทุนถ้าเรียกว่ากรรมไม่ดีก็เรียกว่าสันดานมีสันดานไม่ดีมีวาสนาไม่ดีมีภาวะปัจจัยไม่ดีติดจิตติดวิญญาณติดเชื้อติดอะไรที่มันนำพามาแล้วมันก็มามีที่ตัวเราเมื่อเพราะเรามีเก่าแล้วเราจะลงโทษว่าเราเป็นอย่างนี้จำยอมจำนนไปอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราเองเรามีกรรมมีเวรเก่าก็ต้องทำไม่ดีไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้อย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดไม่ได้เราต้องเรียนรู้ด้วยความชาญฉลาดว่านี่มันผิดนี่มันไม่ดีนี่มันชั่วแล้วเราทำอย่างนี้ไม่เจริญเราต้องหาสิ่งที่เจริญพฤติกรรมไม่ว่าพฤติกรรมทางกายทางวจีหรือทางมโนอย่างไรที่มันจะต้องแก้คืนได้อย่างไรที่มันจะปรับปรุงได้ต้องรู้แล้วต้องทำต้องแก้กรรมทั้งกายทั้งวจีทั้งมโนนั้นขึ้นมา แก้ขึ้นมาจริงๆเรียนรู้แล้วก็ต้องฝืนฝืนเพียรเราแก้กรรมได้เราฝืนพรหมลิขิตหรือเราต่อสู้อำนาจบงการของพระเจ้าได้ฟังดีๆฟังแล้วก็ดูจะยิ่งใหญ่แต่จริงๆแต่ก็ยากหน่อยละเพราะว่าเราเองเราสั่งสมของเก่ามาเยอะนี่มันก็ต้องยากหน่อยละใครแก้ได้ง่ายๆก็รีบแก้สิยิ่งดีใหญ่นี่อันไหนที่มันไม่ต้องฝืนต้องทนยากนักหลายๆอย่างหลายๆกรรมที่มันเรารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่ามันไม่ดีแล้วจะแก้กลับก็ยิ่งดีสิมันง่ายถ้ามันอันใดมันยากก็ต้องเอาให้หนักมันก็ยากหน่อยละและจะต้องแก้โดยตัวเราเองด้วยต้องแก้โดยตัวเราเองด้วยอย่าไปเชื่อนักหลอกตุ๋นเล่นไสยศาสตร์ทำมายากลใดๆที่เขาหลอกเอาเงินหลอกเอาความดีความดีอะไรจากคุณเป็นอันขาดเขาจะแก้กรรมให้คุณไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เท่าตัวคุณเองแก้กรรมให้ตัวเองเป็นอันขาดไม่มีเขาคนไหนไม่มีใครคนไหนจะแก้กรรมให้แก่คุณได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เท่าตัวคุณเองแก้กรรมตนเป็นที่พึ่งของตนนี่เป็นคำตายเลยเป็นสุภาษิตพระพุทธเจ้าตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครจะแก้กรรมให้แก่เราได้นอกจากเรานี่แหละจะแก้กรรมให้แก่เราเองต้องเรียนรู้จริงๆว่าเรามีสิ่งที่เป็นการกระทำไม่ดีในจุดไหนเราจะแก้ได้เราจะช่วยแก้มันยากยังไงก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดแล้วก็แก้ไปได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ต้องเอามันยากก็ฝืนก็ทนก็เรียนรู้เห็นผลเห็นทางที่มันเปลี่ยนแปลงไปให้ได้มันต้องทำได้อย่าไปเชื่ออย่าไปหลงในคารมคนอื่นที่มาหลอกเอาความดีไปจากเราเองเป็นอันขาดพระพุทธเจ้าไม่ได้เสี่ยมสอนเราว่ากรรมนั้นมีเจ้ามีนายเหมือนคนในโลกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่ากรรมนี่มีเจ้ากรรมนายเวรมีเจ้ากรรมเจ้าเวรไม่เคยสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแต่คุณไปเอาคำสอนของไสยศาสตร์หรือรัฐที่อื่นใดมาปนเปเข้าไปในศาสนาพุทธเป็นเรื่องพวกไสยศาสตร์นะครับพูดมีเจ้ากรรมนายเวรต้องสังเวยต้องอ้อนวอนต้องขอร้องต้องต่อรองเอาอันนั้นให้เอานี้ให้กินสินบนอย่างงนอย่างนี้อย่างงนมันไม่ใช่เรื่องศาสนาพุทธไม่เอาไม่วุ่นไม่ทำอย่างนั้นไม่มีอุบายเครื่องออกอย่างนั้นนะเพราะกรรมนั้นจะเป็นมีเจ้ามีนายเหมือนคนในโลกเหมือนสังคมเจ้าสังคมนายหรือเหมือนศาสนาอื่นๆซึ่งมีสิ่งลึกลับที่เรียกว่าพระเจ้าบงการก็ดีหรือเรียกว่าพระพรหมลิขิตก็ตามหรือเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ตามไม่มีศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าบงการไม่มีพระพรหมลิขิตไม่มีเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่ไปพินอบพิเทาขอไปอ้อนวอนร้องขอก็ตามหรือจะถึงขนาดเส้นเหล้าเส้นข้าวน้ำเงินทองเข้าของอะไรกันอยู่นั่นก็ตามมันก็คือเจ้ากินสินบนนายโลภสินบาทเจ้าคอรัปชันเจ้าไม่มีเมตตามีอย่างหรือแกล้งให้คนทุกข์ยากอยู่ได้เพื่อรอแลกสินบนมันก็เป็นเจ้าที่ไม่น่านับถือไม่น่าคบค้ากันแล้วเพราะเป็นนักคอร์รัปชันขั้นร้ายกาจเป็นผู้ไม่มีคุณงามความดีพอที่จะเคารพแล้วนะพอเรามองดูให้เห็นชัดๆเด่นๆว่าเจ้าที่จะต้องไปคอยอ้อนวอนแล้วก็เส้นเอาอนุนี้ไปให้แลกเอาของอร่อยเอาอาหารเอาเครื่องเส้นรูปนั้นร่างนี้แล้วแต่จะทำไม่มีทองก็เจ้าโง่ๆเอากระดาษสีทองไปเผาส่งไปว่าเป็นทองหลอกๆเอาเงินหลอกๆไปเผาเส้นไหว้อะไรจะอยู่เจ้าโง่ๆพวกนี้มันเป็นเรื่องหลอกคนโบราณสมัยโบราณเขาทำกันนะแต่โบราณน่ะเอาไอ้นู่นไปเส้นวิญญาณนึกว่าเป็นวิญญาณล่องลอยมีอำนาจปกครองบรรดาโน่นบรรดานี่แต่ก่อนก็เส้นกันด้วยชีวิตคนน่ะฆ่าคนเส้นฆ่าสัตว์เส้นทีนี้คนรู้เขาก็ให้ลดละลงมาอย่าไปฆ่าคนเส้นเจ้าเส้นเจ้าเลยมันบาปซ้อนเขารู้กันก็เลิกมาก็เปลี่ยนเป็นอันอื่นทดแทนเพราะว่าติดยึดอยู่ว่ามันมีเจ้ามันมีสิ่งที่บันดาลก็ทำกันนอกจากไม่ฆ่าคนฆ่าสัตว์เส้นแล้วก็ ฆ่าเป็ดฆ่าไก่สัตว์เล็กๆน้อยๆฆ่าปูฆ่าปลานี่มาเส้นนักเข้าคนรู้ก็ไม่ฆ่าแล้วชั้นสูงขึ้นมาเขาก็ไม่ฆ่าปูฆ่าปลาแต่ก็ยังโง่อยู่นะยังนึกว่ามีพระเจ้าอยู่อีกเพราะมันรู้ยากที่จะรู้ว่าไม่มีพระเจ้าบงการไม่มีอำนาจบงการนี่มันรู้ยากศาสนาที่ต้องอาศัยสิ่งนี้ก็เป็นศาสนาเป็นศาสดาที่มีภูมิธรรมรู้มากอยู่แต่ก็ยังนึกว่ามีอำนาจบันดาลนึกว่ามีวิญญาณใหญ่มี universal soul เป็นเจ้าลัทธิใหญ่เป็นศาสนาที่มีอยู่หลายศาสนาในโลกขณะนี้และก็มีภูมิรู้มีปัญญาอยู่มากที่จะรู้ความดีงามในโลกมนุษย์ในสังคมมนุษย์มีเหตุผลมีหลักการมีวิธีทฤษฎีอยู่มากจนเป็นเจ้าลัทธิเป็นศาสนาใหญ่ๆเป็นศาสดาแต่ก็ยังนึกว่ามันมีสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่บันดลบันดาลอยู่เข้าใจได้ยากพระพุทธเจ้าเกิดมาในยุคที่มีศาสนาแบบนี้เยอะแยะในเมืองอินเดียท่านเองจะเป็นฮินดูหรือเป็นพราหมณ์ที่มีพระพรหมนับถือเป็นก๊อดเป็นพระเจ้าบันดาลด้วยซ้ำและท่านก็ถึงได้หลุดพ้นจากอัตตาอันนี้มาถึงได้เห็นว่าโอ้ไม่ใช่หรอกที่จริงอัตตาหิอัตโนนาโถที่จริงไม่ใช่พระเจ้าเป็นอัตตาพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าเป็นใหญ่พระเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าเป็นสิ่งบันดาลไม่ใช่พระเจ้ามาค้นพบอัตตาคือตัวเราเองไม่ใช่พระเจ้าเป็นอัตตาแม้ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ไปอยู่กับพระเจ้าที่สุดแล้วสลายได้เป็นอรหันต์สูญได้มีสุญญภาพมีสุญญตามีสิ่งที่จบหยุดเลิกไม่ไปเป็นธาตุอะไรอีกและอะไรไม่เป็นธาตุเราเป็นนายแห่งตัวเราเราเป็นผู้ที่รู้กรรมรู้กิริยารู้สิ่งที่อยู่ในมนุษย์โลกพฤติกรรมของมนุษย์มีพฤติกรรมที่ดีที่สุดอย่างไรรู้และเรานี่แหละบงการเราสั่งให้เป็นผู้ที่ทำได้รู้แล้วก็ฝึกไม่ใช่ง่ายที่จะฝึกให้มีพฤติกรรมอันดีในวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่มีประโยชน์ใน24ชั่วโมงมีคุณค่าจริงๆมีแต่สร้างสรรค์ตัวเราจึงเป็นตัวปรากฏแห่งพระเจ้าแท้พระพุทธเจ้าเอาพระเจ้ามาปรากฏอยู่ที่มนุษย์เพราะในมนุษย์มีพระวิญญาณในมนุษย์มีวิญญาณแล้วก็ได้ปรับปรุงวิญญาณมนุษย์วิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเพราะงั้นวิญญาณจะไปอยู่นอกร่างคนกระจอนกระจายนั้นเอามาพูดไม่เข้าท่าไม่จริงไม่ชัดวิญญาณอยู่ในตัวเราทุกคนยอมรับแล้วเราปรับปรุงวิญญาณของเราให้มีพฤติกรรมมีวิญญาณนี่เป็นตัวประธานแล้วสั่งการออกมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสั่งการใดออกมาก็กระทำมีกรรมมีการกระทำมีการงานที่ดีที่เป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์เมื่อเมื่อยก็พักเมื่อไม่เมื่อยก็เพียรคำตรัสของพระเจ้าจุดจบจึงบอกว่าเราไม่พักเราไม่เพียรนั่นแหละพูดถึงฝั่งแล้วผู้ข้ามอกข้าสงสารได้แล้วเราทำได้เราก็จบพระพุทธเจ้าถึงบอกตอบเทวดาไปเทวดามาถามปัญหาว่าตอบสั้นๆที่ยังไงที่ท่านบอกว่าจุดจบของท่านเป็นยังไงเราไม่พักเราไม่เพียร นี่แหละเราข้ามอกเขาสงสารได้แล้วพระพุทธเจ้าบอกเทวดาว่าอย่างนั้นคำตรัสอันนี้เป็นคำเทวดาเท่านั้นจะรู้กันเพราะเป็นภาษาของชั้นสูงคือมาเทวดาหมายความว่าจิตสูงจิตชั้นมีปัญญาเป็นพวกมีปัญญาพูดกันเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่มีปัญญาจิตวิญญาณที่สูงสูงเข้าใจกันก็รู้เรื่องพูดสั้นๆแค่นี้ก็ทราบซึ้งอันนี้ก็เรียกว่าเพิ่มเติมแถมความหมายในสิ่งที่มันผ่านมาก็ให้พวกเราเข้าใจเพิ่มเข้าไปอีกนี่เรียกว่าพวกเจ้าพวกอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเล่นอะไรต่ออะไรกินสินบาทกินสินบนเป็นเจ้าไม่เข้าเรื่องติดในอามิตรอะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่ไม่รู้ว่าตัวเองบางทีแม้แต่เหล้าเส้นก็จะเอาแล้วก็ไปพึ่งอะไรต่างๆนานาเราไม่เอาเราไม่มีเจ้าอย่างนั้นเจ้ากินชิ้นบาทโลภชิ้นบนอยู่อย่างนั้นคอร์รัปชันอย่างไม่มีเมตตานี้มีอย่างก็แกล้งคนทุกคนยากอยู่ได้เพื่อรอแลกชิ้นบนมันก็เป็นเจ้าที่ไม่น่านับถือไม่น่าคบค้ากันแล้วเพราะเป็นนักคอร์รัปชันขั้นร้ายกาจเป็นผู้ไม่มีคุณงามความดีพอที่จะเคารพแล้วแท้จริงทีนี้แท้จริงมันไม่มีพระเจ้าไม่มีพระนายอะไรหรอกมันเป็นพิธีกรรมอำพรางทางไสยศาสตร์มันเป็นพิธีกรรมอำพรางทางไสยศาสตร์คือหมายความว่าเป็นความรู้ที่ยังมืดอยู่ความรู้ที่ยังไม่กระจ่างเรียกว่าไสยะ ความรู้ที่ยังอำพรางยังมัวมัวมนมนไม่ใช่ความรู้อย่างพุทธคือผู้รู้แท้ผู้ตื่นแท้ผู้เบิกบานแล้วชัดแจ้งแล้วไม่ใช่มันเป็นพิธีกรรมอำพรางทางไสยศาสตร์ที่เขาหลอกคุณไปตามความไม่รู้จริงของเขาเขาก็หลอกคุณไปตามความไม่รู้จริงของเขาโดยอ้างสิ่งที่ต่างก็ไม่ใช่ภาวะวิสัยโดยอ้างสิ่งที่ต่างก็ไม่ใช่ภาวะวิสัยสิ่งลอยลอยลมลมปั้นน้ำปัดเป็นตัวอะไรให้คนยึดคนเกาะไปส่วนมากก็หลงว่าเป็นจริงเป็นจังส่วนมากก็หลงว่าเป็นจริงเป็นจังกับอรูปมันเป็นอรูปแล้วมันเป็นสิ่งที่ก็ซับซ้อนหรือว่าก็ละเอียดสุขุมมันยังไม่ได้รู้ง่ายง่ายมันเป็นสูตรเป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นจังกับอรูปเรียกมันว่าอรูปกับความไม่กระจัดกระจ่างอยู่นั่นแหละกับความที่ตัวเองไม่มีปัญญาไม่กระจัดไม่กระจ่างไม่แจ้งชัดแต่ที่จริงคุณได้ประโยชน์จากไสยศาสตร์นี้อยู่นิดหนึ่งมีอยู่มีประโยชน์อยู่นิดหนึ่งถ้าเผื่อว่ารู้เพราะฉะนั้นสิ่งมีประโยชน์นี่แหละมันจึงอยู่ได้มันมีประโยชน์อยู่บ้างเป็นประโยชน์ถ้าเมื่อรู้จักแง่ของการใช้ประโยชน์ประโยชน์นิดหนึ่งก็คือให้คุณมีกำลังใจและตัวเองนะต้องมีกำลังใจนะก็เป็นของตัวเองให้เรามีกำลังใจเรานึกว่ามีเพื่อนเรานึกว่ามีผู้ช่วยเรานึกว่ามีได้ท่าแล้วเราตอนนี้เราได้ท่าเรามีเพื่อนเรามีผู้ช่วยถ้าเรายิ่งนึกว่าโอ้ผู้ช่วยเรานี่เก่งมากแข็งแรงมากเราก็จะยึดมั่นพุ่งเพ่งแรงมันก็จะมีส่วนแรงไปตามได้นี่แหละมันเป็นการโน้มน้อมมันมีกำลังใจเพิ่มไปอย่างนั้นเช่นพอไปทำพิธีแก้กรรมหรือขอให้เจ้าเวรนายกรรมอะไรช่วยหน่อยเถอะอย่างนั้นนั่นนะก็คือการสร้างความมั่นใจหรือการเพิ่มพลังใจในการกระทำในการงานของผู้นั้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรช่วยคุณไม่มีเจ้าไม่มีนายที่ไหนนายเวรนายกรรมนั้นคือตัวของคุณเองนายเวรนายกรรมนั้นคือตัวของคุณเองมันเป็นเรื่องของคนที่มีจิตใจยังไม่กล้ายังไม่แข็งหรือยังไม่มีปัญญารู้ละเอียดในเหตุในผลนั้นๆเพียงพอจริงๆยังต้องการพ่วงยังต้องการแพรช่วยยังไม่มีความมั่นใจขั้นตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่สุดเท่านั้นจึงสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องทำดีในวินาทีนี้และวินาทีต่อๆไปทุกวินาทีให้จงได้คุณเป็นกัมมัสโกมหิหมายความว่าคุณมีบทบาทแห่งความประพฤติคุณมีบทบาทแห่งความประพฤติแม้จะเริ่มแต่ความประพฤติของจิตก็คือคุณมีการกระทำหรือการงานนั้นๆ นั่นแหละเป็นของคุณเองเป็นเครื่องแสดงความเป็นคุณเองไม่มีใครมาบันดลมาบงการไม่มีใครมาเป็นเจ้าเป็นนายไม่มีใครมาลิขิตหรือไม่มีใครมาแบ่งมารับมาแบ่งเอาไปแบ่งใครก็ไม่ได้ผลักไสก็ไม่ได้จริงๆพฤติกรรมหรือการกระทำในวงเล็บกรรมไม่ใช่วัตถุสมบัติฟังดีๆนะพฤติกรรมหรือการกระทำไม่ใช่วัตถุสมบัติเกิดที่ใครเป็นของผู้นั้นเกิดที่ใครเป็นของผู้นั้นพระเจ้าก็เป็นตัวเองนี่เองหรือเจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวเองนี่เองใครสะสมกรรมดีก็มีพระเจ้าบันดาลดีให้ใครสะสมกรรมชั่วก็มีพระเจ้าบันดาลชั่วเลวต่ำให้วงเล็บเปิดซึ่งอันนี้เขาเรียกกันว่าผีหรือซาตานวงเล็บปิดไอตัวชั่วตัวเลวเนี่ยเขาเอาไปโยนให้คนอื่นที่จริงเป็นของเราทั้งนั้นถ้าเราทำมันก็สั่งสมอยู่ที่เราไปออกมารูปไหนเป็นกรรมชั่วก็เป็นเราทำอย่าว่าเป็นผีสิงผีเข้าแม้ประผีเข้าแล้วก็ไปทำมโนนี่เหมือนผีสิงไปโทษไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวทำไปโดยไม่รู้ตัวคุณเองไปให้อารมณ์มืดอารมณ์บอดปิดบังบอกว่าตัวเองไม่รู้ตัว และตัวเองก็ปล่อยให้กิเลสผีกิเลสซาตานเข้าสิงแล้วก็ทำสิ่งที่ชั่วๆนั้นทำสิ่งชั่วๆนั้นแล้วก็ไปโทษว่ามีสิ่งหนึ่งมาเข้ามีผีมีซาตานมาเข้าผีตัวคุณเองนะครับลงโทษก็เอาคุณนั่นแหละไปประหารไปบอกว่าผีเข้าไอ้นั่นเข้าอะไรกันพอบอกว่าทำดีไม่มีผีเข้าหรอกพอทำดีนี่ฉันเองทำพอตอนทำชั่วเราบอกผีเข้าซาตานเข้าไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวเหมือนผีเข้าเหมือนอำนาจอะไรแรงอำนาจนิดนั้นนิดนี้ทีนี้แม้แต่ทำดีแล้วเราก็จะไปยกให้พระเจ้าไปยกให้เทวดาไปยกให้คนนั้นคนนี้เราบอกแม่เราทำอย่างนี้ทำไม่ได้นะถ้าเผื่อว่าไม่มีแรงนั้นแรงนี้เข้าไม่เข้าทรงไม่มีอำนาจอะไรมาสิงในร่างกายแล้วเราทำดีอย่างนี้ไม่ได้ตัวเราเองจริงๆทำไม่ได้ที่จริงตัวเราเองนั่นแหละทำและควรจะรู้ตัวว่าตัวทำอย่างนี้จริงๆควรจะมีสติสัมปชัญญะมันทำอย่างนี้จริงๆทำได้เราทำพลังงานของเราภายนอกภายในเอาออกมาให้ทำออกมาทำมันอาจจะเป็นพลังงานแฝงเราเรียกว่าสักพลังงานสักพลังงานแฝงอยู่ในพลังงานสักไม่ใช่พลังงานจนไม่ใช่พลังงานเจรณะมันเป็นพลังงานสักเราเรียกว่ากำลังภายในหรือความสามารถภายในเราก็เอาออกมาให้มันรู้เราก็รู้ตัวพลังงานหรือตัวความสามารถภายในนั่นแหละรู้มันให้ชัดอย่าให้เป็นไสยะอย่าให้มันพลางๆมัวๆรู้จริงแล้วออกมาใช้ให้เต็มครบเราจะใช้เมื่อไหร่ให้ใช้ได้ไม่ใช่อยากใช้ก็ใช้ไม่ได้มันซ่อนๆแฝงๆไม่รู้จะทำยังไงไม่ใช่ต้องให้รู้แล้วเราก็ทำพฤติกรรมใดออกมาจากเราเป็นของเราทั้งสิ้นไม่มีใครมาทรงมาสิงไม่มีใครมาบอกมาว่าไม่มีใครมาทดมาแทนมาเป็นของเราอย่าโง่ไปหน่อยเลยแม้เราทำดีได้นั้นต้องเรียนรู้ดีนั้นเราจะมันทำยังไงนะเราต้องไม่ทำได้ตอนนี้ไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวเรื่องๆลางๆแต่ว่าไม่มาทำสิ่งที่ดีเรียนให้ชัดๆจริงๆเลยออกมาแล้วทำดีนั้นให้จริงๆแต่สิ่งที่ชั่วๆเราก็ต้องรู้เหมือนกันอย่าไปทำอย่างนั้นไอ้ทำชั่วๆแล้วบอกว่าไม่รู้ตัวเหมือนมีอะไรมาสิงแล้วไปโทษอันนั้นอันนี้ไม่เอารู้ตัวให้ได้เราไม่เอารู้เลยว่าโอ้อำนาจกิเลสนั่นเองอำนาจความชั่วดำนั่นเองที่มันมาบงการอยู่ในจิตเราแล้วก็ให้เราทำชั่วนั้นออกไปนะอย่ามาแกล้งกบเกลื่อนไม่เอาหรือแม้ทำดีก็ไม่ต้องไปยกให้เทวดาไหนเรานี่แหละเป็นเทวดาเองเราเป็นพระเจ้าเองเราเป็นพระพรหมเองเราเป็นผู้ลิขิตตัวเราเองเราเป็นผู้ทำได้เราต้องมารู้ว่ากรรมการกระทำที่ดีเป็นยังไงสั่งสมเข้าสั่งสมเข้ามันยังทำไม่เป็นก็ทำเข้าในของเรานี่มีพลังรับพลังช่วยอยู่เราเคยได้ทำดีมาบ้างแต่มันยังไม่เก่งทำอีกทำข้างนอกที่รู้ตัวนี่ทำไปจนมันมาถึงการกระทำเก่ากรรมเก่ามีก้อนหนึ่งกรรมใหม่ทำเข้าอีกรวมกันปุ๊บเข้าแล้วมันมีฤทธิ์แรงพอมาถึงการที่นี้สมรอบสองส่วนปุ๊บแล้วกรรมที่เคยทำมาเก่าสั่งสมมาบ้างกรรมที่ทำใหม่เป็นอันเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันรวมกันปั๊บมีฤทธิ์แรงเลยทำได้เก่งนะแล้วก็ต้องพอมาฤทธิ์แรงแล้วมันก็ชัดเจนหมดเลยมันมาสมกันมันมารวมกันมันมารวมไม้รวมมือกันเข้าแล้วมันก็จะมีฤทธิ์มีแรงเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผู้ใดปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติสะสมไปพอไปถึงขอบหนึ่งขีดหนึ่งจะรู้สึกว่าเราเหมือนมีแรงเพิ่มวื้อเลยนั่นคือกรรมเก่ากรรมใหม่มันร่วมกันแล้วนะมันผสมกันมันถึงบทถึงบาทแล้วมันก็แรงนะมันพฤติกรรมหรือการกระทำไม่ใช่วัตถุสมบัติเกิดที่ใครเป็นของผู้นั้นพระเจ้าก็เป็นตัวเรานี่เองหรือเจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวเองนี่เองใครสะสมกรรมดีก็มีพระเจ้าบันดาลดีให้ใครสะสมกรรมชั่วก็มีพระเจ้าบันดาลชั่วเลวต่ำให้ในเล็บซึ่งอันนี้กันเขาเรียกว่าผีหรือซาตานใครมีพฤติการใดเกิดที่ใครก็เป็นของผู้นั้นไม่ว่าจะเกิดในที่ลับแค่ใดเป็นของตนอยู่จริงๆไม่ว่าจะทำชั่วในที่ลับในที่แจ้งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมการกระทำตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมหรือแม้แต่มันคิดมันนึกมันเป็นอาการอยู่ในใจเรามาเรียนปรมัตถ์นี่เราจะรู้ไปจนกระทั่งถึงขั้นใจมันเริ่มที่ขั้นใจสะสมกันที่ขั้นใจมากๆเข้าคุณลองก็ได้ แต่อย่าลองเลยดีกว่าลองแล้วเดี๋ยวชินจะติดลองเจอหน้าคนที่เกลียดนี่ด่าในใจเลยด่าเรื่อยๆด่าแรงๆเดี๋ยวก็ตีหัวเดี๋ยวสักวันนึงนะคุณไม่ทันได้ด่าในใจหรอกมีไม้ได้กับมือคว้าตีเปี้ยงเลยลองสั่งสมเข้าบ่อยๆสิคนที่เราเกลียดเราชังคนนี้นี่ด่าในใจเอาไม้ตีหัวเดี๋ยวทำลายอย่างนี้ทำเขาไว้ในอาการในใจข้างนอกไม่ออกมาเรื่อยไม่ต้องออกมาทำให้สั่งสมเขาเรื่อยๆสักวันหนึ่งคุณยังไม่ทันรู้ตัวเลยแต่ไอ้ที่กรรมมันสั่งสมนั้นมันออกฤทธิ์ตีหัวเขาไปแล้วโอ้ยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแต่มันมีตัวนะไม่รู้ตัวมันไปตีเขาไปได้ไงมันมีตัวบงการมันมีตัวสั่งมันมีตัวทำไม่มีตัวไปตีหัวเขาได้มันมีตัวแต่เราไม่รู้เพราะเราโง่เพราะเราไม่เรียนรู้เพราะเราไม่เข้าใจเหตุปัจจัยทุกอย่างเกิดมาจากเหตุปัจจัยอยู่ดีๆไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนิสัยที่มันมีค่อนข้างพวกนี้มันเป็นเครื่องเสริมหนุนค่อนข้างที่จะไปในทางเลวมันก็เสริมหนุนได้มันเป็นกองเชียร์บ้างอะไรนี้เพราะเราก็พยายามพลาดห่างมาเรื่อยๆสั่งสมเข้ามาคบค้าเข้ามาคบคุณฝึกขัดให้มันเราเสพคุณไปในทางที่เป็นกุศลทางที่เป็นความดีงามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำดีอยู่ในโลกแล้วเราสบายใจเรามาเสียสละนี่เราสบายใจใครไม่มาทวงหนี้เราไม่ได้มาทวงหนี้ดียิ่งมาทวงให้มีเราเป็นเจ้าหนี้ยิ่งมาทวงกล่าวหนี้ขึ้นมามันยิ่งเหมือนกับเขามาฉีกหน้าตัวเองเท่านั้นเรื่องกรรมนี่จะทำในที่ลับหรือทำในที่แจ้งทำในความหยาบทำในความละเอียดจนกระทั่งถึงแม้แต่ทางจิตก็เป็นกรรมของตนทั้งสิ้นจึงเรียกว่ากรรมเป็นของของตนในวงเล็บกรรมสโกมหิเป็นพฤติกรรมหรือเป็นกรรมที่กระทำถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะเป็นคนละเอียดละออเราจะสุขุมสำรวมระมัดระวังก็เข้ากับสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมสามถ้าเป็นทุจริตสามคือกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเป็นทุจริตไม่ว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมันก็เป็นอาหารของนิวรณ์ถ้าเราทำเป็นสุจริตมันก็เป็นสติปัฏฐานเป็นโพชฌงค์มันก็ฆ่านิวรณ์มันก็สร้างสมวิชชาสร้างสมปัญญาที่แท้จริงเราต้องสังวรระวังกรรม3ควบคุมอินทรีย์6มีสติสัมปชัญญะแยบคายขึ้นละเอียดขึ้นแม้แต่หยาบเรารู้ตัวก็ปรับปรุงให้ทรงอยู่ในสภาพเป็นธรรมะทรงอยู่ในสภาพกุศลทรงอยู่ในสภาพงดงามสุภาพเรียบร้อยเป็นไปตามธรรมที่ดีงามตลอดเวลาแม้จะมีอิริยาบถนั่นนี้ก็สอดคล้องเหมาะเพราะฉะนั้นคิดก็เหมาะวาจาก็เหมาะกระทำลงไปใดๆกัมมันโตสัมมากัมมันโตก็เหมาะควรเราจึงมีชีวิตอยู่ด้วยจริยาที่เหมาะกรรมที่เหมาะการงานที่เหมาะมากเป็นอาชีวะวันหนึ่งคืนหนึ่งเราทำความเหมาะให้แก่ตัวเองมากความเหมาะควรสังวรระวังสั่งสมความเหมาะควรสัมมาจิตเราก็ยิ่งจะเห็นยิ่งจะรู้ยิ่งจะเป็นยิ่งจะมีสัมมาสมาธิของพระอริยะหรือสัมมาสมาธิอันประเสริฐอธิเราจะเข้าหลักเข้าเกณฑ์เข้าศีลในอธิศีลอันยิ่งจิตของเราจะเป็นอธิจิตอันยิ่งปัญญาของเราจะเป็นอธิปัญญาอันยิ่งวิมุตติของเราก็จะเป็นวิมุตติยิ่งเรายิ่งจะรู้ยิ่งจะเห็นยิ่งจะแจ้งยิ่งจะชัดเกิดได้เพราะกรรมเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเป็นนั่งเอาแต่เชิงเดียวหลับตาเชิงเดียวก็ไม่ใช่แต่เราก็ทำเป็นอุปการะด้วยหรือแม้ว่าเราไม่มีเวลานั่งทำในเวลานั้นถ้าเราแยบคายจริงมีอินทรีย์พละจริงก็อยู่ปกติธรรมดาปฏิบัติไปตลอดไปเรื่อยๆมีสติปัฏฐานมีอานาปานสติลืมตาตลอดเวลาลมหายใจเข้าออกเรามีพฤติกรรมใดเราก็ควบคุมกรรมให้เป็นสุจริตกรรม3หรือควบคุมสิ่งที่ผัสสะเข้าไปถึงจิตแล้วก็ได้ปรับปรุงจิตเสมอมโนก็ถูกปรับปรุงแม้กายกรรมวจีกรรมก็เป็นส่วน ที่เรารู้แล้วก็ปรับปรุงเข้าไปไม่หยาบคายหรือว่าไม่เลวไหลนะกรรมสกมหิก็ได้อธิบายไว้อนุเฉทหนึ่งแล้วดังนี้นะว่าความประพฤติของเราเป็นของของตนทั้งสิ้นจะกระทำการนอกในรับแจ้งอะไรก็เป็นของเราไม่ใช่ไม่มีใครมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่มีใครมาลิขิตกรรมทายาโทจริงๆด้วยนะหมายความว่าเราทำอะไรก็เรานั่นแหละจะต้องรับผลหรือรับช่วงความสืบต่ออันนั้นงานนั้นการกระทำนั้นหรือพฤติการนั้นๆเป็นความสะสมเป็นความเคยชินเป็นแรงเป็นฤทธิ์นั้นๆอยู่ที่คุณยังไม่ครบผลชัดพอเท่านั้นที่เรายังไม่เห็นผลทันทีทันใดเราจะถึงบทถึงบาททำกรรมทำอะไรสั่งสมอะไรไว้มันจะถึงบทถึงบาทมันจะเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นความสะสมเป็นพฤติการเมื่อมันมากพอมันก็ออกฤทธิ์ออกแรงถ้ามันยังไม่มากพอก็ไม่ออกฤทธิ์ออกแรงเพราะงั้นฤทธิ์ชั่วหรือฤทธิ์ดีก็ตามเราสั่งสมฤทธิ์ชั่วออกฤทธิ์ชั่วในอนาคตเราสั่งสมฤทธิ์ดีออกฤทธิ์ดีในอนาคตออกแรงออกชัดมันยังไม่ครบยังไม่มีเหตุปัจจัยพอเพียงผลก็ไม่ชัดพอถ้าว่ามันครบผลมันชัดถ้างานนั้นการกระทำนั้นมีปัจจัยเพียงพอแล้วแล้วก็มันจะแสดงผลออกมาให้เราเห็นชัดๆจริงๆทันทีไม่มีใครมาเพิ่มมาแถมให้หรอกไม่มีเราเป็นคนกระทำเราจะมีฤทธิ์แรงจนกระทั่งเกินมีปาฏิหาริย์มีสิ่งที่น่าทึ่งไม่น่าทำได้แต่เราทำได้นั่นมันเป็นเรื่องของเราทำไม่มีใครมาแถมคนนั้นคนนี้พยายามที่จะแนะเชิงบอกเชิงให้เราดับเราก็เอาดึงเอาทั้งพลังภายในทั้งพลังภายนอกทำและร่วมกันมันก็จะได้ถ้าผู้ใดมีพลวัตปัจจัยมีสิ่งที่ได้สะสมมามากๆแล้วพอมาทำพอรู้ว่าอ๋ออย่างนี้ๆเราก็ทำไปง่ายๆแสดงว่าเราเองเรามีพลวัตปัจจัยมามากมีบุญบารมีมามากมีบุพเพกตปุญจตามีบุญเก่าที่เรามีมาเดิมได้ทำไว้สั่งสมไว้มามากมันก็ง่ายพวกคนที่มานั่งเรานั่งเรียนนั่งศึกษาแล้วก็เป็นไปได้ง่ายๆพวกที่คุณเป็นอยู่แล้วเนี่ยคุณมีบุญเก่ามาทั้งนั้นน่ะถึงได้มาได้ขนาดนี้หลายคนที่เขารู้ดีอย่างคุณรู้นะแต่เขาทำไม่ได้เขาพยายามทำไปบ้างทำไม่ไหวอินทรีย์พละอ่อนปอแปรก็ยังอยู่ข้างนอกบางคนแก่แล้วอายุมากแล้วบางคนเป็นยอดทหารแต่ไม่ได้แข็งแรงเท่าคุณทำไม่ได้มาอดมาลดมาละเรื่องมาเป่ามาว่างมาง่ายมันเลิกจากไอ้กิเลสที่มันมอมเมางี้เขาเลิกยังไม่ได้พอคุณเป็นผู้หญิงบางทีทำได้เก่งกว่าทหารเป็นในพลนะคนนั้นเขาไม่ได้มีฤทธิ์แรงไม่มีอำนาจแรงอะไรที่จะทำได้เขาฝืนใจฝืนกิเลสเขาไม่ได้เขาสู้ไม่ได้จริงๆสู้กิเลสไม่ได้แต่คุณอดคุณลดคุณละคุณเลิกได้นี่เป็นความกล้าหาญนี่เป็นความแข็งแรงเป็นสมาทหารสมาธหังเป็นสมาธิของคนที่มีความเก่งความแข็งแรงสมาธหะที่แปลว่าสมาธิเราต้องสั่งสมสมาธหะสั่งสมอธิจิตสั่งสมความแข็งแรงในทิศทางอย่างนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นได้เป็นได้แล้วเราก็จะได้พึ่งทั้งตนแล้วก็ผู้อื่นจะได้พึ่งที่ดีไม่ไปเป็นผู้อ่อนแอเราก็จะได้เป็นหลักเป็นแกนเราจะเป็นผู้รับช่วงเราจะเป็นผู้สืบต่อเป็นทายาทนะเมื่อเราทำแล้วก็ของเราไม่มีใครมาแถมให้และก็ไม่มีใครมาตัดมาแบ่งเอาของเราไปเลยถ้าเราทำจริงก็เป็นของเราไม่มีใครมาแถมให้และก็ไม่มีใครมาแบ่งเอาไปนอกจากเรานั่นแหละจะไปสร้างรูรั่วหรือสร้างปากหมัดปากท่าที่เกาะติดตัวเราไว้เองเราทำแล้วเราก็รั่วซึมเราทำแล้วก็ดูดเลือดตัวเองทิ้งเราเป็นหมัดเป็นทากตัวเองนะแล้วเจาะปากหมัดปากทากไว้กับตัวเองดูดเลือดดูดเนื้อดูดสิ่งดีของตัวเองออกเองเราเท่านั้นจะเป็นคนทำชั่วเราเท่านั้นจะเป็นคนที่ทำลายมรดกของเรา เรามีสิ่งดีไว้แล้วเสร็จแล้วดีมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงก็เป็นเรานั่นแหละไปกระจายออกด้วยกรรมไปทำพฤติกรรมรั่วออกซึมออกเหมือนทากเหมือนหมัดมาดูดเลือดเราเป็นตัวปากทากปากหมัดเองเราเจาะรูรั่วเองเราก็ทำเองเรามีปากทากปากหมัดที่เกาะติดตัวเราเองไว้ดูดดูดเลือดที่เราทำเราสร้างขึ้นมาเองอย่าไปโทษใครอื่นเลยอย่าไปโทษใครอื่นเราเองทั้งสิ้นเรารั่วเราซึมอยู่ก็เราเองเราเองเราไม่เก่งเราต้องพยายามเข้าเพียรเข้าฝึกเข้าสั่งสมเข้าไม่ใช่คนอื่นเลยตรวจหารูรั่วค้นหาหมัดหาท่าของคุณที่เกาะคุณอยู่ให้เจอและอุดรูรั่วหรือสลัดหมัดกำจัดท่าออกไปจากตัวคุณเองให้ได้เป็นภัยแก่ตัวเธอเราไม่อิสระเสรีเพราะมีกิเลสมันคอยคุมมันมีธาตุมีหมัดนี่เป็นภาษาต้องฟังเป็นภาษาเทพเป็นภาษาธรรมนะนี่เป็นภาษาเทวดานะมันเรียกว่าหมัดเรียกว่าธาตุนี่ไม่ใช่มันเป็นหมัดเป็นธาตุตัวอยู่ที่ในหมาในแมวในหมูในสัตว์เดรัจฉานนะถ้าจะว่าไปแล้วเรานี่แหละสัตว์เดรัจฉานให้หมัดให้ธาตุมันเกาะรั่วเกาะสุดดูดเกาะซึมควักเอาเลือดเอาเนื้อของเราไปเองนี่เราก็จะต้องรู้แล้วเราก็ต้องเป็นไทยแก่ตัวคืออย่าให้พวกนี้มันมาปนมาเปย์มาร่วมมันมาร่วมทำลายเราอยู่อย่าให้มันมาร่วมเพราะเราเองเราจะต้องรู้ว่าเราเองเรารับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำทั้งสิ้นเมื่อเราเป็นไทยแก่ตัวเถิดเมื่อคุณทำดีมันก็จะเป็นของดีของคุณและจะก่อจะตั้งจะมีจะสะสมมากน้อยก็ตามที่คุณทำดีนั้นจริงแนวเรียบหรือชั่วก็เช่นกันคุณสั่งสมกรรมกิริยาอะไรพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมชั่วมันก็ชั่วสั่งสมให้คุณคุณจะเลี่ยงทำเป็นเก๋ไก่แก้ขวยด้วยคารมด้วยท่าทีแก้เก้อแก้ยากอะไรไปมันก็แก้เก้อเก้อไปกลบเกลือนให้คนอื่นอย่ารู้ฉันนะฉันมีชั่วมันก็แค่กลบเกลือนอำพรางไปเฉยแท้จริงคุณสั่งสมพฤติกรรมชั่วตั้งแต่ในจิตหรือว่านอกกายออกมาแล้วมันก็เป็นของคุณที่เป็นมรดกเป็นทายาทเป็นแนวโน้มไปในนิวรณ์คุณก็สั่งสมนิวรณ์ถ้าเป็นแนวโน้มไปในการปราบนิวรณ์ฆ่านิวรณ์คุณก็สั่งสมสิ่งที่ฆ่านิวรณ์เป็นมรดกเหมือนสายออมสินกรรมทุกกรรมทุกวินาทีทุกขณะกรรมทุกขณะทุกวินาทีเป็นอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นการระมัดระวังนี่ต้องระมัดระวังกันจริงๆต้องแข็งแรงให้ได้จริงๆแข็งแรงอื่นใดมันก็สู้แข็งแรงในการที่จะต้องคุมพฤติกรรมของเราไม่ได้นะกรรมเรามีกำลังแข็งแรงคุมพฤติกรรมของเราให้เป็นกุศลอยู่กุศลอยู่เป็นทิศทางที่เจริญอยู่เจริญอยู่มันก็ได้กำไรอยู่มันจะเป็นตัวหรือมีแรงตามที่เราทำเนี่ยจะตั้งจะมีจะสะสมมากน้อยก็ตามคุณทำดีนั้นจริงมันจะเป็นตัวหรือมีแรงถ้ายังน้อยอยู่ก็ดูเหมือนไม่มีไม่เห็นรูปไม่เห็นแรงดูเหมือนไม่มีเรื่องแต่จะมีอยู่จริงๆตามส่วนที่เราได้ทำจะติดตามอยู่เป็นทายาทเป็นมรดกเพราะฉะนั้นมันมากวนคุณนี่คุณมีมันมีแรงมากมันก็กวนตัวคุณมากขนาดพูดขนาดว่าอยู่เปี้ยงๆเดี๋ยวนี้ยังเอาต่อหน้าต่อตาเลยผีดื้อผีด้านนี่ไม่อายพระไม่อายไม่อายพระเราก็รู้ตัวนะเราจะรู้สึกตัวได้ว่าแหมเราก็ละอายจริงๆด้วยมีความรู้เขินอยู่ในใจก็ควบคุมก็สู้อย่างนี้เรายิ่งจะต้องไม่ประมาทเรายิ่งต้องภาคเพียรสั่งสมสั่งสมไปส่วนที่มันจะต้องแข็งแรงมรดกของเราน้อยทุนของเราน้อยเราจึงไม่อาจสามารถเมื่อเวลาไอ้ผีนี่มันยื่นมือมาแรงเราจะต้องพยายามสร้างทุนสร้างมรดกให้มากเราจะเป็นคนรับและมรดกหรือว่าสิ่งที่เราเป็นเรามีได้เนี่ยมันจะติดตามมามันจะติดตามอยู่เป็นทายาทเป็นมรดกเป็นผลที่ตนจะต้องรับตกทอดจริงๆด้วยเมื่อมากพอผลดีในวงเล็บหรือผลชั่วจึงจะแสดงรูปเต็ม สืบสานรับช่วงไปจริงๆเห็นชัดๆวงเล็บเปิดหรือแม้ไม่เต็มก็สืบสานรับช่วงไปเหมือนกันแต่เห็นไม่ชัดเท่านั้นเพราะไม่เต็มวงเล็บปิดไม่ได้หมายความว่าเต็มเราถึงจะเห็นเท่านั้นว่าถึงจะนึกว่ามีแม้มันไม่เต็มมันก็สืบสานเหมือนกันมันก็รับช่วงต่อไปเหมือนกันแต่เราเห็นมันยากมันยิ่งเห็นยากเรายิ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นเรารู้ชัดอันใดว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมของความถูกต้องความดีความเป็นกุศลคุณก็สั่งสมสิ่งที่เป็นกุศลที่รู้ดีๆอยู่แล้วนี่เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ทำให้มันดีที่สุดใส่เข้าไปสะสมลงไปทุกขณะทุกวินาทีเหมือนเติมเอาสิ่งเข้าไปเรื่อยๆต้องทำเรียกว่ากรรมเป็นทายาทเรียกว่ากรรมเป็นทายาทการกระทำของคุณนี่เป็นทายาทหรือเราทำอย่างไรเราก็จะมีอย่างนั้นแหละเป็นสมบัติ นั่นก็คือคุณสมบัติหรือโทษสมบัติถ้าทำสิ่งที่มันไม่ดีมันก็เป็นโทษสมบัติถ้าทำสิ่งที่ดีเราก็เรียกคุณสมบัติเป็นมรดกของตนเองสืบต่อเป็นทุนเป็นผู้รับผลของกรรมและเรามีสิทธิ์จะใช้ผลนั้นอย่างบริสุทธิ์ด้วยหรือผลนั้นจะมีฤทธิ์มีสิทธิ์มีแรงเอากับเราที่จริงมันก็จะมาเล่นงานกับตัวเราเนี่ยเราทำไว้แล้วมันก็จะสั่งสมมันก็จะทำถึงบทบาทมันก็จะออกมาเล่นงานเรามีสิทธิ์ใช้มีฤทธิ์มีแรงตามของมันจริงๆตามฤทธิ์ตามแรงของมันจริงๆด้วยมันจะออกมามีผลมีฤทธิ์มีสิทธิ์มีแรงเอากับเราตามฤทธิ์ตามแรงของมันจริงๆด้วยนี่แหละที่เรียกกันว่ากรรมเก่าหรือพรหมลิขิตหรือพระเจ้าหรือเจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่คำว่าสัญชาตญาณก็ดีพรสวรรค์ก็ดีสันดานก็ตามบารมีก็ตามปัญญาใหญ่ซึ่งแท้ๆก็คือการกระทำของเราเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรียกนี่เรียกว่าสันดานเรียกว่าพรสวรรค์เรียกว่าสัญชาตญาณเรียกว่าบารมีเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าพรหมลิขิตเรียกว่ากรรมเก่าตัวหนังสือเหล่านี้เอามาเรียงไว้ให้ล้วนแล้วจะเป็นคำไวยพจน์ หรือเป็นสิ่งนิ่มหรือเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสิ้นคือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราได้สั่งสมเป็นการกระทำของเราเองนั่นแหละเป็นสำคัญเป็นตัวพาเป็นตัวเกิดนี่แหละตัวพวกนี้มีฤทธิ์มีแรงไม่ใช่อื่นจะไปเรียกอะไรอะไรสมมุติอย่างโน้นอย่างนี้ล้วนแล้วแต่ความไม่รู้เท่านั้นถ้าความรู้แล้วไม่มีอะไรมันตัวกรรมเท่านั้น กรรมเราทำตั้งแต่เมื่อไรปางไหนก็ตามใจมันก็เป็นสั่งสมเป็นของที่เป็นพลวัตปัจจัยจะเรียกมันว่าสัญชาตญาณเรียกมันว่าพรสวรรค์เรียกมันว่าสันดานเรียกมันอะไรก็ได้เรียกมันว่าบารมีนี่แหละตัวพระเจ้าตัวพรหมลิขิตตัวเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นต้องให้เป็นพรหมจริงๆต้องให้เป็นพระเจ้าที่มุ่งดีหมายดีออกฤทธิ์ออกแรงมาจริงๆ มันยังไม่ครบเต็มก็ยังไม่เป็นพระเจ้าแท้มันยังมีผีแฝงซาตานแฝงถ้ามันเป็นแท้มันแรงมากมันก็เป็นตัวดีเป็นตัวพระเจ้าจริงมันดานหรือส่งผลส่งฤทธิ์ส่งแรงออกมาได้เราก็ใช้ความพยายามก็น้อยมันได้ง่ายถ้าเราเองมีฤทธิ์น้อยมีแรงน้อยมีพระเจ้าน้อยในตัวเรามีพระเจ้าอยู่ในตัวน้อยๆเราก็มีฤทธิ์น้อยๆ เรามีพรสวรรค์น้อยหรือเราเรียกว่าสันดานกันเรามีสันดานอย่างนี้น้อยมีสันดานผมมีสันดานกินเหล้าน้อยแม่ไปสั่งสมสันดานกินเหล้าแทบตายสู้เขาไม่ได้สักทีอย่างนี้เป็นต้นในชีวิตนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งน้อยใหญ่เพราะเลิกมันทิ้งเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งมีสันดานในการกินเหล้าน้อยมีบารมีในการกินเหล้าไม่เก่งอย่างนี้เป็นต้น มีบารมีในการสูบบุหรี่ไม่เป็นไม่เก่งหัดแทบตายหัดยังไงยังไงก็ไม่พอเพียงไม่เกิดเป็นสันดานไม่เกิดเป็นบารมีไม่เกิดเป็นพรสวรรค์ไม่เกิดเป็นฤทธิ์เป็นแรงทำไม่ได้ทำไม่เก่งแต่มาทำอันนี้เนี่ยชาตินี้ไม่ได้สั่งสมโดยมาทางธรรมผมไม่ได้สั่งสมไม่ได้เล่าเรียนไม่ได้ศึกษาอะไรไม่มีอาจารย์เลย มาปฏิบัติเข้ากระดูมันง่ายจังเลยง่ายง่ายง่ายง่ายไปเดี๋ยวเดียวก็ เป็นจริงเลยลงตัวมาได้ที่ไม่แย่แสอย่างนี้เป็นต้นมันอะไรกันน่ะอะไรมาบันดาลผมอ่ะไม่มีอะไรบันดาลผมหรอกผมมีบุญบารมีผมมีสันดานผมมีพระเจ้าผมมีพรหมลิขิตผมมีเจ้ากรรมนายเวรที่ได้สั่งสมไว้แล้ว มันเป็นของผมเองไม่มีใครทำเราทำเราต้องเพียรสั่งสมเพียรกระทำยิ่งทำก็ยิ่งมียิ่งมีก็ยิ่งกระทำเป็นกรรมของเป็นการกระทำของเราเองทั้งสิ้นเป็นมรดกของเราที่ผมใช้ทุกวันนี้ก็มรดกและผมก็ไม่หยุดการสั่งสมมรดกผมไม่หยุดเพราะผมรู้แล้วเรื่องอะไรผมจะหยุดสั่งสมมรดก คุณรู้ยังเป็นอริยสมบัติเป็นอริยทรัพย์เป็นมรดกที่ประเสริฐมรดกอย่างหาเงินแข่งกันผมไม่ยี่ย่อหยั่นทุกวันนี้ไปหาแข่งเขาก็ได้ผมไม่เสียเวลาใครจะบอกว่ามาย่อหยั่นทำไม่ได้ไม่จริงอ่ะออกมาแข่งกันสิมาทำมาหาเงินมาสร้างยศแข่งกันไหมผมไม่สร้างผมสร้างทางนี้ดีกว่าจะเป็นยศหรือไม่เป็นยศก็ตามทางนี้ผมเห็นแล้วจะเอาภาษามาตีโต้ยังไงก็มันมีปัญหา ผมว่าผมจะสร้างสมอริยสมบัติอย่างนี้สร้างมรดกนี้ไปสร้างจนเต็มครบเต็มพอแล้วรู้แล้วว่ามันพายพ้นทุกข์ได้ก็พ้นทุกข์ไปตามขั้นตามตอนอยู่เนี่ยพ้นไปจนกระทั่งมันไม่มีอะไรนี่สบายวันหนึ่งคืนหนึ่งผมไม่ทุกข์ร้อนอะไรทํางานทํางานทํางานก็เห็นความขยันมันของดีความขี้เกียจเป็นของเลวผมก็ทําความขยันรู้ตัวเองขี้เกียจเมื่อไหร่ตัวเองมันชักเฉื่อยชาตัวเองมันชักจะควรจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เวลานี้เราทําอะไรอยู่พระพุทธเจ้าท่านมีสูตรไว้หมดบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เวลาผ่านไปผ่านไปบัดนี้เธอกําลังทําอะไรอยู่เวลากลืนกินสรรพสัตว์มันกลืนกินเราไปเราได้ทําอะไรเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งควรจะสร้างคุณสร้างค่าสร้างสิ่งที่ดีเรามีปัญญารู้กุศลอกุศลเราก็ไปทํากรรมไปทํากระทําสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ไม่ใช่กุศล เป็นอกุศลเราก็ไม่ทําสิ่งที่เป็นทุจริตเราก็ไม่ทําสิ่งใดเป็นสุจริตแม้เล็กแม้น้อยเราก็ทําตามโอกาสหรือยิ่งอันใดสําคัญอันใดยิ่งใหญ่เราทําได้ด้วยเราก็ยิ่งจะต้องรีบทํายิ่งเป็นความจําเป็นในสังคมมันขาดแคลนเราก็ยิ่งส่งเสริมกันผลิตกระทําผมว่าผมเป็นคนที่เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็พยายามช่วยกันอย่างนี้ลากจูงกันอย่างนี้ผมคน ตัวคนเดียวทําไม่ไหวหรอกทําไม่หมดเพราะพวกคุณก็มาช่วยพวกคุณก็รู้กันดีก็ต่างคนต่างไม้ต่างมือช่วยกันทําคุณก็ได้คุณทําคุณได้ข้อสําคัญว่าเป็นกุศลจริงไหมคุณนั่งทํากุศลหรือคุณนั่งทําอกุศลคุณยืนทําเดินทํากุศลหรืออกุศลคุณนั่งทําอยู่ในนี้ไม่ว่านั่งขณะนี้ก็นั่งกันเอา คุณนั่งทำขณะนี้คุณนั่งทำกุศลหรืออกุศลคุณรู้ละเอียดเข้าไปชัดๆเรารู้ว่าเรากำลังนั่งทำกุศลเรากำลังได้เลยนะขณะนี้แม้ทางด้านจิตวิญญาณปัญญาศรัทธาความเข้าใจทิฏฐิความเชื่อมั่นความเห็นจริงแล้วเราก็ทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ควบคุมอินทรีย์ให้ชัดแจ้งให้แยบคายแล้วก็สะสมให้เป็นสุจริตกรรมแม้มโนกรรมกายกรรมของเราเดี๋ยวนี้วจีกรรมของเราเดี๋ยวนี้เหมาะหรือยังควรหรือยังดีหรือยัง เป็นกุศลยิ่งหรือยังยิ่งกว่านี้มีอีกไหมตรูวัดอาแล้วก็ปรับเราเป็นนักปรับชั้นหนึ่งเป็นนักจูนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตลอดเวลานิดๆหน่อยๆปรับได้ปรับเราจะรู้มากเราจะรู้แยบคายเราจะรู้ยิ่งกายเป็นภายนอกกายเป็นภายในมีอานาปานสติ มีสติที่รู้ตลอดลมหายใจเข้าออกอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมกายเป็นภายนอกรู้กายเป็นภายนอกปรับปรุงเข้าสู่สภาพกุศลหรือสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นความดีเป็นความงามความสุภาพเป็นกัลยาณะงามเป็นภายนอกงามเป็นภายในแม้แต่ภายในซับซ้อนเข้าไปอีกกี่ภายในก็ทำเข้าไปจนถึงจิตหมดเลยเราก็สะสมอริยสมบัติได้มาก เป็นตัวแท้เป็นตัวบารมีเป็นตัวสันดานเป็นตัวสัญชาตญาณเป็นตัวพรสวรรค์เป็นตัวพรหมลิขิตเป็นตัวเจ้ากรรมนายเวรเป็นตัวพระเจ้าเป็นตัวกรรม ที่จะสั่งสมลงเป็นกรรมเก่ากรรมเก่ากรรมเก่าคุณทำให้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ก็ลบลงไปเป็นอดีตทำเดี๋ยวนี้ลงไปทำปั๊บเป็นไปปั๊บทำปั๊บเป็นไปปั๊บทุกเวลาทุกวินาทีเป็นกรรมทุกวินาทีทุกวินาทีเป็นกรรมทุกวินาทีเพราะฉะนั้นคุณเองคุณสั่งสมจะสั่งสมเป็นบุญยตาหรือว่าบาป บาปปาปตาคุณจะสั่งสมอะไรกันแน่ถ้าคุณได้สั่งสมเป็นบุญญตาก็เป็นบุพเพกตะปุญญตาเป็นกรรมเก่าที่คุณจะสะสมลงเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยคุณต้องพยายามปฏิบัติประพฤติเราต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำมันไม่ได้เราเองเป็นผู้ทำเราเองเป็นผู้โน้มเน้น เราเองเป็นผู้ผลักดันเราเองเป็นผู้อุทธรณ์ข่มฝืนเราเองเป็นผู้ปกครองเราเองเป็นผู้ผลิตกรรมใครกรรมมันใส่กระป๋องออมสินได้ของตัวเองอ่ะใส่กระป๋องออมสินเนี่ยใบดำหรือใบแดงถ้าสมมติดำเป็นชั่วใบแดงเป็นดีคุณก็ทำของคุณเลือกเป็นกุศลอกุศลกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะ ส่วนที่เป็นธรรมะดีหรือธรรมะชั่วคุณสั่งสมทุกวินาทีถึงกรณีก็ตามมันมีฤทธิ์มีแรงจริงแต่เราก็จะแปรมันแก้มันหมายความว่าเป็นพรสวรรค์เป็นชั้นดานเป็นชั้นชาติยานเป็นบารมีอะไรเนี่ยถ้ามันร้ายแรงเราก็จะแก้มันมีฤทธิ์มันมีแรงจริงแต่เราก็จะแปรมันแก้มันได้ด้วยเราเองนี่แหละไม่มีใครจะแก้กรรมให้เราได้หรอก อย่าไปถูกหลอกถ้าว่าถึงขั้นนี้มันก็ต้องแก้กันยากหน่อยละถ้าขนาดคุณที่เรียกว่ามันแก้ยากมันต้องมันโง่จนต้องไปให้คนอื่นเขาหลอกมันก็ต้องรู้ตัวเมื่อมารู้ตัวแล้วไม่ต้องไปให้ใครเขาหลอกเราจะต้องอ่านพิจารณาเองให้ชัดดังนั้นดีที่สุดก็คืออย่าไปประมาท คิดง่ายๆทำง่ายๆตามใจชั่วของตัวเองตามใจกิเลสตัณหาแล้วทำชั่วมาก่อนเป็นอันขาดจงทำแต่ดีมันไว้เสมอๆก็จะไม่ต้องแก้กรรมอะไรถ้าเราทำแต่ดีไว้เสมอก็จะไม่ต้องแก้กรรมอะไรจำไว้แต่เพียงว่าเราทำดียังไม่มากพอนี่เป็นกรรมฐานหรือนี่เป็นตัวสุภาษิตเป็นตัวสภาพจริงเราทำดียังไม่ได้ดีก็เพราะเราทำดียังไม่มากพอเราสั่งสมกรรมยังไม่ออกฤทธิ์เราสั่งสมทั้งกรรมนอกกรรมในทั้งสิ่งที่เป็น ตัวสภาพนั้นมันยังไม่ใหญ่มันยังไม่พอมันยังไม่มีแรงมันยังไม่โตมันจึงออกฤทธิ์ออกแรงออกมาเป็นตัวดีง่ายๆจนออกเป็นราศีรังสีหรือออกง่ายติดเนื้อติดตัวเป็นอัตโนมัติมันยังไม่เป็นเพราะมันยังไม่มากพอมันยังไม่ถึงรอบยังไม่ถึงเหตุปัจจัยจนทำความเข้าใจดูดีๆจนพ้นสงสัยให้ได้เถิด อย่าให้เหลือสงสัยเลยและคุณจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำดีจริงๆเมื่อคุณเข้าใจในความจริงนี้จริงๆเพราะถ้าคุณทำดีแม้นิดแม้น้อยมันก็เป็นของคุณไม่มีใครโกงกรรมดีที่แท้อันคุณทำจริงไปเป็นมรดกของเขาอื่นได้ไม่มี ไม่มีใครโกงกรรมดีที่แท้อันคุณทำจริงไปเป็นมรดกของเขาอื่นได้และเช่นเดียวกันถ้าคุณทำชั่วแม้นิดแม้น้อยมันก็เป็นของคุณคุณจะเบี้ยวเบนผลักใสชั่วไปให้ใครมันก็ไม่จริงหรือจะปกปิดให้มิดชิดเท่าที่คุณพยายามให้สุดมิดอย่างไรมันก็คือมรดกของคุณบัณฑิตธรรมที่จะตามเล่นงานทวงหนี้หรือออกฤทธิ์ออกผลแก่คุณ ตามที่มันเป็นมันมีจริงแล้วคุณจะสะสมมรดกชั่วไปทำไมให้โง่ฟังดีๆนะนี่พูดคิดว่ามันชัดที่สุดแล้วนะ แล้วไม่พระพุทธเจ้านี่ศาสนาพุทธนี่ศาสนาสอนกรรมนิยมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนกรรมสกโวมิกรรมทายาโทกรรมจริงๆเป็นการกระทำมันชัดๆจริงๆ และคุณจะสะสมมรดกชั่วไปทำไมให้โง่เพราะคุณนั่นแหละจะเป็นทายาทของกรรมของคุณเองด้วยเหตุดังนี้เมื่อคุณมีช่องโอกาสทำดีจงรีบทำให้มากหรือแม้จะทำดีนั้นแสนยากแม้จะฝืนทำดีก็จงฝืนทำทนทำเข้าไปเถิดแต่ ทำชั่วนั้นแม้คุณจะมีช่องมีคนช่วยอยู่พร้อมพรั่งมีโอกาสง่ายดายที่สุดปานใดก็อย่าพึงทำเลยหรือยิ่งจะต้องฝืนต้องทนทำชั่วหรือชั่วนั้นทำยากหรือมีความยากแม้นิดมีความยุ่งแม้หน่อยมาปนแซมอยู่กับวาระจะทำชั่วนั้นแล้วก็รีบหยุดทำยิ่งตัดสินได้เลยว่าอย่าทำเลยเมื่อมี ไหวรู้ได้ตัวไหวรู้นี่ในเครื่องหมายคำพูดเพราะคุณไหวรู้เมื่อไหร่ว่ามันรู้แป๊บๆอันนี้มันชั่วนี่หน้าตาพฤติกรรมนี้มันเข้าใจชัดอยู่แล้วรีบอย่าได้ไปกระทำเมื่อไหวรู้ได้รู้ตนขึ้นมาเมื่อใดก็ดีก็อย่าไปทำเลยนี่เป็นสภาพที่ยืนยันลงมาถึงกรรมทายาโทอธิบายความให้เห็นเด่นชัดว่าเราเป็นผู้มีมรดกที่เราทำเองมรดกของตนอัตตหิอัตโนนาโถกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นควบคุมกรรมตัวเดียวแหละคุณจะทราบซึ้งกรรมมากที่สุดเมื่อคุณเองคุณรู้แจ้งเห็นจริงและคุณก็จะระมัดระวังกรรมมันไม่มีอื่นเลยกุศลกรรมอกุศลกรรม เราเป็นเจ้าเราเป็นนายเราเป็นคนควบคุมเราเป็นคนกำหนดแล้วมันจะได้ดิบได้ดีกับพวกเราทำเพราะฉะนั้นใครจะมาบันดาลพระพุทธเจ้าบอกแล้วพระพุทธเจ้าเป็นปราชญ์นะพระพุทธเจ้าเกิดในดงพราหมณ์มีพระพรหมเป็นผู้ลิขิตผู้บันดาลนะศาสนาก็บันดาลเหมือนศาสนาอีกมากหลายศาสนาทุกวันนี้แต่พระพุทธเจ้าขบถต่อลัทธิที่มีเทวะอ้อนวอนร้องขอ มีพระเจ้าบันดาลมาเป็นสัมมาอริยมรรคองค์แปดชัดๆเนี่ยแล้วท่านก็ยกมอบให้เราเองเป็นเจ้าแห่งตัวตนของเราเองเราเป็นเจ้าผู้ควบคุมชีวิตของเราเองเราต้องเรียนรู้ในปัญญาเลยว่าอย่างนี้มันดีมันชั่วต้องชัดๆเพราะฉะนั้นหลักธรรมของพระเจ้าสอนอภิธรรมกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะอัปปกยากตาธรรมะ สอนว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นอย่างไรแล้วเลือกเป็นจนกระทั่งสุดและอัพยกตาทำไม่ต้องยากแล้วมันไม่เป็นดีไปเป็นชั่วจนสูงสุดแล้วหรือว่าเหนือความชั่วไม่ทำเลยที่ว่าเหนือดีเหนือชั่วก็คือเหนือก็คือชั่วไม่ทำเลยทำแต่ดีแล้วยังไม่ติดดีเลยว่าเหนือชั่วเหนือดีไม่หลงดีเป็นของของเรา นี่เรียกว่าเหนือดีเหนือชั่วไม่ใช่หมายความว่าเหนือดีเหนือชั่วก็คือดีหรือชั่วมันเท่ากันอย่างที่คนมาแย้งเมื่อวานวันก่อนนี้ที่ชื่อดุสิตอะไรนะมาแย้งว่าไอ้กรรมดีกรรมชั่วนี่ผู้ที่เหนือดีเหนือชั่วเราคือท่านไม่ติดใจในดีในชั่วใช่ไหมมันเสมอเกิดกันเหมือนกันใช่ไหมไอ้นั่นโง่ผมเลยต้องบอกไปไอ้นั่นโง่ไม่รู้ว่าดีกับชั่วต่างกันผู้รู้ท่านรู้ดีและชั่วชั่วน่ะเป็นชั่ว ท่านจะต้องทรงอยู่ดีถ้ายังมีพฤติกรรมที่ดีท่านจะต้องทรงดีอยู่เรียกว่าธรรมะเรียกว่ากุศลธรรมหมดเหตุปัจจัยหมดร่างหมดกายหมดขันธ์หมดดินน้ำลมไฟแท่งนี้เราก็ไม่ต้องอยู่แต่ถ้าเรายังทรงอยู่เราจะต้องทรงอยู่ในกุศลอาศัยหมายความว่าชั่วท่านไม่ทำเลยพฤติกรรมชั่วท่านไม่แตะต้องไม่ให้เป็นให้มีแต่ท่านเป็นต้องเป็นดีต้องทำดีเพราะงั้นจะไปบอกเสมอกันนั้นโง่ บอกกรรมดีกรรมชั่วก็มันก็เหมือนกันนะใช่ไหมบอกเหมือนกันก็โง่ตายคุณก็ทำชั่วทำดีคุณก็ทำคละเข้ากันไป แต่นี้ไม่เราไม่เราละเว้นชั่วโดยประพฤติดีทำแต่ดีใจเราผ่องใสใจสะอาดแม้แต่ดีเราก็ไม่หลงเรามีภูมิชั้นสูงอีกว่าแม้แต่ดีที่เราทำนี่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ติดไม่หลงว่าเป็นของของเราแม้เราจะทำเราก็ไม่ยึดเป็นของของเราเราให้ใครก็ได้เราไม่จะจำเป็นจะต้องมารับผลของกรรมอีกเราปล่อยกรรมแม้กรรมดีที่เราทำเราปล่อยเราจึงไม่ตามเกิดมารับผลกรรม ปล่อยได้แม้ดีเราก็ไม่ภูมิใจไม่ติดใจไม่หลงไหลเราทำดีดีนั้นก็ปล่อยไปแต่เราทำดีแล้วเราปล่อยดีจึงเรียกว่าท่านเหนือดีดีดูดท่านไม่ได้ดีฉุดท่านไว้ในโลกไม่ได้ชั่วนะท่านไม่ทำเลยจึงเรียกว่าท่านวางชั่วและท่านวางดีอีกแม้ท่านทำดีท่านจะทำอยู่ท่านจะมีกรรมมีพฤติกรรมมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นดี ท่านทำดีนั่นแล้วท่านรู้ดีที่ชัดแล้วท่านทำได้ด้วยความสามารถไม่ได้หมายความว่าเรารู้ดีแล้วเราก็ยังทำดีไม่ได้เราจึงมันต้องมาฝึกดีมาฟื้นทนให้มันเป็นตัวดีตัวชั่วมันตัวนิวรณ์ตัวกิเลสตัวอะไรมันดึงเราอยู่เนี่ยเรามาฝืนจนมันทำดีได้เมื่อไรก็ทำได้แล้วเราก็จะหมดปัญหาเพราะเราทำดีที่มันไม่มีนิวรณ์มาแสมไม่มีความชั่วแม้แต่ขนาดขั้นนิวรณ์ชั้นสูง เราก็ปรับปรุงให้มันสุภาพให้มันงามให้มันกัลยาณะอย่างพรั่งพร้อมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกขณะทุกเวลามีคุณค่ามีประโยชน์ดีงามอยู่ตลอดแม้เราทำดีอันนี้ก็ไม่ติดใจเอาละวันนี้สมควรแก่เวลาขอพักก่อนวันนี้คือการเรียนทางเอกภาคธรรมวัตรเช้า